الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة کی قدوة مئیسا کی مسئلہ رسالت و چاہوی کی جواب نو دنہو شبہات اول شبہات جبریل علیہ السلام پا حق کی چاہ دمونگا دشمن دے جواب راغی چې قل من کان عدو ول جبريل حضرت سليمان عليه السلام په حق کې چې هغه ساحر او جادوګر نو جواب راغی چې ما کفر سليمان ولیکن الشياطين كفروا دریم شوبه په حق د ملائکو کې جواب یو کوم اون ذل عل الملکین باب الاروت و مارو دریم شوها په شکل الفاظ متشابهات کی چې د مؤمنانو کې خورول چې ګمراه شي مله منو کلا چې ایو الذین امنوا لا تقولوا راعنا داسې الفاظ مو چې په معنی نه پويږي بینزما اعتراض و پنسخ داغی جواب او کمانا نسخ من آیتنا و ننسحا شپگما شبہوا دا طول اتفاقی چو وقالت تخذ اللہ ولدن سبحانہ یوصل شپارسم کے ایک سو سو لگی اوما شبہ اور پسیوا چا اللہ منسر والی خبری نکی قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله بیا دې ومه اتمې شوبې میاں کې درې اصول بیان کړیو د ایمان. اول دا چې بیت الله بنیت للتوحید ولا تشركوا فيها د الله توحید مرکز جوړ کړي شرک پکې مکوي. دویم دا چې دا پیغمبر دعا ابراهیمی وا چې قبول شوا الله راولی کو نو ځنه ول انکار کوي. او دریم د انبیا وصیت بیان کو چې توحید د ټولو انبیا او دین دی ولې نه مانی. بیا ور پسې مسله اتم شوبه وا په تحویل له قبله باندې سیقول الصباح من الناس ابیان احمد شباوا اعتراض پس وفا مروا باندی چو گورا خلقو باکی شرک کو گناہ کو حدیوی دی کی بسائی کی گی دادا حج دا مناسکو نا دی جوابو جو چین صفا والمروة من شعائر اللہ دا خود اللہ دا دن نخی نشانی دی دادا خلقو با شرکیاتو سرا خپل برکت نه نه خارجي دي چې الله کوم برکت ورکړي دا به وي تر قیامت پورې. به زواجر ذکر کړل دا خلقو د پاره چې دا مسائل او عقاید یې پټ کړیو توحید او رسالت نو مسلې ذکر کړه دعوې ذکر کړه دې پسې چې ویلاوکم الاو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. تو کله چې دا ذکر شنو ورپسې قران دلیلونه ذکر کوي، براهین ذکر کوي د توحید لپاره، کومه کې چې وشتم کې ذکر شو نو دلیل ذکر کول پینځو، الذي خلقكم والذين من قبلكم، فدلته په دلیل ذکر کوي وو عقلی دلائل د کائنات او ذکر. ابیا وداسي سماره بیان کی تکالته چې بیان کړی و، الا تجعلوا لله اندادا، دلته بوئی چې من الناس من يتخذ من دون الله اندادا، الا من کل الخاری نمن کی اس په دغه دعوی باندې یو دلیلونه عقلی ذکر کوي سماره. بیا ورپسې زجر د پاره د مشرکینو یا دنیاوی او خروی هغه بیان ای. بیا څنګه چې رد شرک اعتقادی شو، رد شرک فعلی بکی دحل و حرمت بیان بکی چې مسئله پوره شي، ځکه توحید د دوه مسئلو نه جوړ دی، د رد شرک اعتقادی نه او د فعلی نه. نو فعلی به ذکر کی چې حلال او حرام د ځان نه جوړه وي. خدایسا د رسالت به ختم شي 177 پوری، بیا دا غی نفس با دری مئیسا دا جہاد شروع کی. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شکا پا پیدائش دا سمانونو دا دمکی کی، اللہوی دے خلق تے اگورا، وَلَمْ يَنْذُرِ لَسَّمَائِ فَوْقَوْمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، چې موږ څنګه جوړ کړل، ادمره واساتو مول ور کړل، پاري کې نور تنظیمات کړی دي ترناګانو هدي ته سوچو کا اداه سزم کې تا چې بدی کېم سمرا د مخلوق د فیدی سزونه پیدا کړی دي، غرونه او دریابونه او باغونه، واختلاف الليل والنهار، او په بدلی دو د شپې او د ورځې کې چلا تیار لري کې ورانه راولي، والفلك التي تجري في البحر، او هغه کشته او بیړه او جهازونه بحري چې چلیږي په دریاب کې، بیماین فاون ناسا، دا اغی سامانونو سرا و مالونو سرا چی فیدوار کی خلق لان، خالی ندی سمر سامان ندی پکی، سمر وزن دی پکی، سمر مالو ندی چی پمیاشتو تی نبیا گاڑی ڈکی گی اخلاسی گی نا، چی بری سمندری جہازونو کی سمر سامان رازی، دا د عقل نه بار ده، ځکه چې په اوبو کې را روانې دومره وزن روډې خواته نه یې جوړ کړی، او هغه غر کېږي نه په کته نه ځي، دا د الله په قدرت چلیږي. نو بما ينفع الناس کې هر څه راله، که چا په قرآن باندې اعتراض کاو چې تاسو ویې چې تبیانا لکل شین، دیکھ ہر شیشتا ہر شی، نچاوی چی دیکھ مالگ مرچکی و گرکمانو دنیاو دا اوگا دا سیدونا خوبا کنشتا دیر سیدونا دی، نچاوی چی بمائن فاون ناسا، نو بس اللہوی راشا و گورا پاکی زاندہ چی سشی دی پکار دی، او کله لفظ ذکر شي باغی کې ډیر عمومی ډیر وساتی پکې ها، دیو ملک نا بل ملک تا چې سمره سيزونه دي او راضي ناټول بیماین فاون ناسکرالو، سلورم وما انزل الله من السماء من ماء اوغا چه اللہ نازلی دا دی اسمان نا سعوبا من ماء طول خنو نازلی دنیا بروانش لگی لگی نازلی پا اندازا فا احیا بی الارض بعد موتها پس جوندے کی پتی عبو سرزمکا پس داغی دا موتنا پس داغی دا وچیدونا دیولا سبب گرزو لے دنو بغیر دا عبو نیم جوندے کولے تازہ کولشی پس داغی والا سبب گرزو لے دن دلتے ہم حیات او موت ذکر کرل کنا ردا کم حیات تے او کم موت تے دی کی روح بالکل نشتا چگنی نفخ الروح و نزع الروح تا حیات دیتا وی چی نفخ الروح روحی پکی واچاو پوی کم او موت دیتا وی چی نزع الروح نزلتا کم دے نزکت دا بل احیان مانا یوازی غمکاو چی بس جواندی دی اوینی اوری ننا صحیح معنی کوا چی تر و تازه دی بدنو نداغی او داول دلیل پیش که چی پا احیا بی الارض بعد موتی ها پینزم و بس سبیا من کل دابا خوارکلی دی پا دیز مکا که ار قسم زنده سر د انسان د فائدې لپاره چې دې ساتي خپل کارونه پکې ان کل ذاب اسو داسې دي چې فائدې تنيشته هو دا فائدې بګشته دي چې وګوري وته نو د الله قدرت څخه معلوم کی دا دومره غټ جانور یې پیدا کړی دی اتی تا وګوره د پیلر په شان پیدا وي دایلا څنګه پیدا کړو دا څه هر یو جانور چې دی کنه دې کې دا فائدہ ده چې د الله د قدرت او د وحدانیت دلیل لخوا شپګم وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې د یو طرف نه کله د بل طرف نه ډېر هواګان مختلفو طرفو ناراضي اوم والسحاب المسخر اوغه وریځي چې مقرر دي بین السماء والارض د اسمان او زمکی ترمیان هغه کې څومره بوج دي هر الله شان دي نو ته چې تل بر وریځو کې نو هیڅ نه خاموش اچرا وری کې نو بیا خلق له چل نو ورځي ها کله گاڑی اوسی ہو کله خلق اوسی ہو کله کورونا روان کی ہو بس کانٹرول یہ نکی گی اللہ رب العزت پا مالو چوکی ساتھ لیوی وریدو کی ساتھ لیوی داو گو نی کور روانا ہو نی مخلوق حلاکا ہو ایس تکلیف نو دا پاسا اس بوجی ہے نو کچھ راو وریدی نو اس کانٹرول نشتا الله وی هر شی امام مسخر کړی دی غره ښا خپل میخه مت تفریح ودنو ایسوک بیراټینګ نکی المسخر دې سره ځکه دا الله په زوی ښا چې دا هر شی کنټرول باو کې او دا وبو نشي کولې عقل توغیان کوي کنه ښا دې سبیان کړل لا آیات لقوم یعقلون دا دلیلونه دي عقلی دلیلونه دي د الله په وحدانیت باندې خدا چا دې پر بیان کړل چې سوچ کوي اقامه یعقلون یې زکه وی کنه چې دې ته د قران په اصول کې عقلی دلیلونه وي خدا خدا هر چا دې پر دي هر چا دې پر دي خو فائدې هر چا ته نه ده اقامه یعقلون چې سوچ کوي ها اوری خو ډیر اوری اسوک اسی اوری اسوک بګه سوچ کوي د سوچ دا مطلب دی چې کومه غلطه او خطا یې د په دې بدن کې دي د په دې رواج کې دي د په عقیده کې دي نو زه پاره پوه شي چې دا وګورم غلط کار کوم دا همغه خدای سره شرک کو ولي چې باران نکېږي نو موږ ولا د ځانه دستورونه رسمونه جوړ کړی په خوا خلقو به کول اوس خو چې ختم شونه نوې نسل یې خو نه پیژني کنه چې دې خلقو به سکول چې باران باندې کېده وګوره کله به دا کولو چې د لوار په سندان باندې به اوبه واړولې وې د لړېره ګرمې شوې ده زګه چې سری پالې په ټکی دلی دي چې دې مور شي کنه خدای ته به سوال وکي اته نشي کولې باران به وشي کله به قبرونو ته مخ شوان ته د غشانو ګړوبې به وکړو هغه به په قبر واړو هلکه دا سکه وې دې وزن نه پاکي خان چې دې ځان پاکي نو دې به باران کوي په دې وی باران کوي ها کله به په خلکو باچولې په بسونو باندې چې ګاړې وطن شړپ پښ وی چې باران شي دا کله به زه غنجانو نمونه ولیکل کاغذ کې هغه به چې تهونه کې برا یولان کلم یوز به باران شي د دې سوال قبليږي دا ګور دا دستورونه وکنه کله به ماشوم له مختور کو او ماشوم ډله به ور پسې وا اكو سو کې بغیر دې دو وی باران غواړو او وی به دا چې انګار سانګار نو چې دا آیاتونه واوري کنه چې باران خو الله کوي زموږه به ژوند کوي بل چې زړه دې اختیار نشته نه دا طریقې دي ولې قوم یې عاقلون اریبا توبې او باسي کنه چې دا هم موږ غلط کار کو او چې سوچ او فکر نه کوي کنه نو کټوله میاش کینی نا بیا خپل خبره کوي او چېړو کې راشدا تیل وسدي بابا لا نو ته قران ته نوې ناستا نه نه ناستو خو یاقلون خو پکې نو کنه په فکر او په سوچ خو نو کنه تا سمرا ذکر کوي او هغه خلق بیانې چې هغه کې عقل او فکر نه اغی کار ناخلی دا اغی نعمت نا چه اللہ علا ورکڑه دی اقل دیر لوی نعمت ومن الناسی بازی دا خلقنا من یتخذو اغا سوک دی چی نیسی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اندادن شریکان نسنگی نیسی یتخذو نمانا کی یحبونم دیر محبت و سر ساتی ندق اخپلو آلیہ و سر اولیہ و سر نیول دا مانا یتخذو دنیولو نورو مانی ام پدی کشتا پخواب خلقو زیارتو نبا دیرو ندی با نخو خیدو نو قران دازی به وکړه خسله به واچو نو چې چا په نوم باندې به کوم زیارت راوخو ته بيدا زمونږ شو دا به مونږ په خسله باندې ځان له مقرر کړی ری ها نوی پریشانی ولیو مې یتخذو خسله په چولې خو بس هغه بیا ټول ما مشران او کشران او پیڑے پا پیڑے باندی با اغی زیارت لطلبل دنا ویدا زمونگا پا لغو باندی رسید دلی دخوا یحبونام محبت و سرکی محبت داری چیلا پا کناو کگیگی نوی لویزوان راس بنیر غوصر راس دا محبت تکنا خوا نم خدا چاغستی چې زړه کې د وسره محبت دي لکه د مؤمنانو الله سره محبت ته چې څه تکلیف او مصیبت راشي نو یا الله یا الله عرب چار کار کوي نو دا وي ښا کله چې انا سټ وای په قصاص کې نو مو یا الله خیر اغرب شي ښا ارسو سره یا الله وای کنه ویل والی کنه د مؤمنانو دا आवाज دی او د مشرکینو دا आवाज نه دی یا مدی بابا یا شګه بابا او دا د دې आवाज نه یحبونهم کحب الله دا معنا دی مدار چې په هر څه کې دا وی برخه کوي لکه اوسره چې خپل خپلوانو لبرخه کوي په هر څه کې کنه که کچایو که پخایو که پیسیو که کپلیو کار نزکا چه محبتی ورسره کنا پل ولی دا کنا دا قصدی دار ارد سکی دا دی برخا کی دا محبت تا وجه نکنا اغلب از غلی خوا یحبونام که حب اللہ نن تشبیح ذکر کردی دا محبت ساتي د خپل علي او سره داسې محبت لکه محبت چې د الله سره پکاري د الله سره محبت څه دی دا دی چې د الله خبره په تا باندې خلګي اګه څوک ورپسې لګيایي نو تعالی غو صدر زی چې خلک نه د الله به د بیکه او په دی ولا وسور دي کنه د تسلی محبت ویل شي دغه سي دا محبتي چې کوم یو کار د مخلوق په حق کې د مخلوق د لاس نه تا ترسي اته باغی باندې خپه کیږي ته باغی دردمن کیږي ته باغی باندې غوسه کیږي کنه ډوډۍ دل نظر کوي په دل نظر کوي سمال در ناخلی ته باغی غوسه کنه لیکن ک الله رب العزت د توي چې روجو نسا نو سمره په خوشاله نظر کوم دلوی یا الله بالکل چې څنګه ستا حکم دینه مونږ به منو کلا ذن مال اخلی چې دا وړر په ګرانه ګټلې دي فلری کته زما برخه نو ډیر خوشاله چې دا الله برخه شو دغه سې ک بندا تا ته zarar رسیو تا باندې وصل راړي زخم کوي قتل کوي نو ته باغی خوشاله نه او چې الله رب العزت وی چې غلې کړې د لاس ته نه کټ کې اندې سمره خوشاله دي چې زه اخرت ته غاړه پاک شو لاس را نه مخ کې لاړو ازور پسې هم وګوره چې کوم د مخلوق د لاس نه د ته zarar ښکاری ناغد اللہ طرف نواتا دیر لوئے نعمت کاری کا حب اللہ تا دا محبت علامی کار سمرہ گران کاری خو انسان و تغاڑک دی چیز اللہ حکم دینو بس زتا بیما دی طویلی شی محبت دا اللہ سرا خدا مشرکان دی کنا دی دا غیر اللہ سرا دا محبت ساتی ځان به وګې پریزي اشکرانه باوري چې هغه خوشاله شي، هغه رضا شي. او هغه ته په خوب کې راشي او ته وي چې زما په نوم باندې یو دوه درې دیګه پاخه کا، نو دا اوس کده ته بل چا ویلې نو شل باندې وې کتلې وې چې ما سره څه دی یو زه ځانل، او دا غیر پاره به دی قرض اخلي خو هغه کار به کوي، ولې محبت او سره زیات دی کنه. مطلب دا دی د مشرک دا حال دی، کدی دا الله په نافرمانی کې راضی او چې چا سره محبت ته نو پاغه باندې غم کوي نو دیو ته په نافرمانی نه دی کار سره راضی وي. خیر شیګان ځان ټکی کنه الله وتعالى دې ویلي چې لا تقتلوا انفسکم، دا څه کوي؟ خو هغه د چا سره محبت دی دا هغه په محبت کې ځا نوی نه وباسي کنه. یحبونهم کحب الله، دا د مشرکان محبت دی د خپل الیه او سره، چې څنګه مؤمنان محبت د الله سره کوي کله الله د طرف نه دی تا ارسم را سخت را دین خوشاله دی په ماشوم پیدا شنو کیه نه وی دا وخت لري کا الکه حق بشي وینه بت خیر دی ودی ودی الله په نوم دان دا وینه وباس کړي. والذین آمنوا اشد حبا لله، هغه کسان چې مؤمنان دي الله سره محبت ته نواغی ډیر سخت دی په محبت کې د الله سره، هغه محبت مشرکانو کې نشتا د خپل الیه او سره. کم محبت چې د مؤمنانو په زړونو کې دی د خپل الله سره دا محبت نشتا کنه. او دا په جهاد کې ښکارا کیږي چې مؤمن مسلمان میدان توزی نو په دې نیت باندې وځي چې زه بیا ناراضم، او ما د الله نه سوال کړی دی چې ما له شهادت مرګ راکې. اشد حب لله، او دا مشرکان چې دي کنه هغه چې پوهیږي کنه چې دومره سخته ده پکې دومره، هغه بیا د خپل الیه او خیال نه ساتي ښه یہ خپل مقصد نشی دی پزړ کې ورمانی او سوالونه کوي کوي چې ونشي نو پرې دی وی دې پس کې نه دی او دې وی څه نشي کولې نو بل ځان لګوري کوشش کوي چې دنه خی کنه. دا سم محبت ته دا غوستا خپل مطلب سره محبت ته چې خپل غرض دې چانه کیږي راستا الہ دی او چې نکیږي نو هغه بیا په ګټو ولي. مؤمنان داسې نه دي، هغه کسان چې ایمان راوړې ډېر سخت دي او محبت کې د الله سره. و زجر بیانې، ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. کلو شرطیه شی ناغا جواب غالی نمانا بدائی کچری اولی دے اغا خلقو چی ظلم کڑے دے دغا کافران و مشرکان کچری دی پوشوے دی یرا مانا یعلمو کپوشوے اغا کسان چی ظالمان دی دی با کل پوئی گی از یراون العذاب تا تینا بدل لی تا کلا چیوی نی دی عذاب پا دی دنیا کی نو دیو پا سپوشی ان القوة للہ جمیعا چی زور خطول دا اللہ دے تا مونگا خوب پوشیوی نیو خوا قوتا و زورا طاقت خدا اللہ دے طول وان اللہ شدید العذاب او بیشک اللہ دیر سخ عذاب والا دے. نو دی با شرک نو کڑے جواب ور سره لما فعلوا الشرک دی بچاری شرک نو کړی ښا خودی سلی دلی ندی نو اکویلی دے و دنیا کی بیا با دی شرک نکی خواه لما فعلو شرک ادویم چلو تمناشی جواب تحجت نہیں لیکن مخی سورہ سورہ ذکر لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی دے لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی دے داغی جواب تحجت نہیں ہے تمنائی کا نخواه ردام تمنا بشی ولو یر الذین ظلمو کاش افسوس کو پوشوی او کسان چی ظالمان دی کلا چی وینی عذاب پدی دنیا کی چی بیشکا قوت او طاقت خو خاص دا اللہ دے ہر سی دوڑکڑو ہر سی ختم کلو او بیشکا چی اللہ دیر سخ عذاب والا دے یرا کاش کدی دا سو وقت لی دے نو ناغی دا سو وقت لی دے کنن نو کم دے چی مسلمانان شو دا سو زلزلہ پرالا چی روغ روغ کورونا مکانونا پکی لار باز دیونو کی کنن ادیولی دو فاغی دمرو نیاری دا دخدینا کنا تروسا پوری چکل با بیاس معمولی گونتی جلک شو کنا نیو بل تبیوی وی مسکالی اراتاو کو نا دیوی اریدو دا چه تپخوانی خلق بیادی چه غیبی اریدو دی خو نیریگی دی خور پورو ٹوکے مس خری کئی خان دا دنیا عذابی کنه خواه نو دا آخرت حال ذکر کئی چه دا دنیا خدا سے شوان ولیکن آخرت کی باو گوری چه دی با دی یوبل نجودا شی دا چه دنیا کی دیر پا یوبل یمنو امحبت و یوبل سر پیرانو موریدانو استازانو شاگردانو امامانو مقتدیانو دا د دې محبتونو یو بل سره او خوشاله چې زمونږ کار خده استاد شته او مونږ ته مسلې کوي چې قیامت شي کنه وهر یو په لعنت وي مریدان به په خپل پیرانو چې شیطانانو مونږه خو غر کړیو تاسو خو مونږ ته د مونږ او داسې نه دی ویلي او دغه سي شاګردان د استادان هغه په لعنت وي چې تاسو مونږ ته کوم علم خولیو د قیامت کې دیو بل سره جګړې ډېر لوی مضمون دی ښا استبر الذين تبعوا یاد کا چ به زار بشي هغه کسان هغه مشران هغه غلط پیران چې داغي په دنیا کې ډیره تابعداري شوی و ډیر لوی خدمت یې شوی ښا دای چې څوک تللی دي او لیدلی دي نو هغه یو په خپویږي ښا چې د دې پیرانو کمزیونه دي دا سی با دنیا دی او بادشاہ هم نئی خواه زان لا اوہو بنگلی دیو برے پچتونو کی ولدو دلام بلو دیو نجور کری پملاستی پا کلام دی دمرا سہولتو اگی نا دی لوڈ شیڈنگ نا خبر دی نا دو بود منگایا نا خبر دی سمرلوی خدمت خواه او چې دا غید اسونو کم تنظیم دي او چې غیله کم زویونه جوړ کړی دي او غی ته پکی لګی دي دي او غیله کم خوراک ورکول شي دا څومره د دې پیرانو په دنیا کې څومره قدر او عزت د دې لوی تابعدار شي وها او غټ غټ خلق ای غټ غټ خلق دغی موریدانو نذیب قیامت کې بیزار شي من الذین اتبعوا دا خپلو تابعدارو نه دا خپلو موریدان نه دا خپلو شاګردانو نه بیزار وشي ولی ورا اول عذاب او بوینی عذاب جهنم وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دې پمیان کې هغه خپل ولې او هغه محبتونه هغه مینه او هغه کټ شي بهم یې ویلې بهم کې با یاد ساته غره ها با سبب یې ده دا څنګه اسباب چې دنیا کې او آخرت کې نشته نو الله وی دا اسباب د دې خپل دنیایي لېنو کنه ها د دین خو نو کنه دا خو چې د چا تعلق یو بل سره د دین او د ایمان او د قران او د توحید او سنتي هغه نه کټ کیږي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا هغه خو به جنت ته هم دغه په تنظیم کې رواني جماعتونه جماعتونه وای هغه نه کټ کیږي او دا خو د دې دنیا کې تعلق صرف د دنیا په کار باندې بهم کټ بشي هغه بهم الاسباب چې د دې خپل مین کې او بل سره تعلقاتو د دنیا په لړ کې په خپل ذاتی لړ کې او ختم شي نو چې دی جدا شي دا خپل موریدانو نه هغه به حیران شي چې داسې چلو کو دا مونږ چې دومره خارې کولې په دنیا کې او بدنونه مالونه هم د دې لپاره ختم کړی دي نو مونږ خو د دې ورځې لپاره کولې چې دی به قیامت کې مونږ د لاس نه نیسی او جنت ته بام بوزي دا دې څه چلو کو ګوراډو مونږ ته ګوري نه وقال الذين اتبعوا ابو ياكسان چې د دې تابعداري کړی و لو ان لنا کرتن دا لو تمنا ده ها زکه ډیر افسوس کوي ها کاش کچره وز موږ لپاره بیا تل دنیا ته کرتن انا تبرع منو موږ به جدا شو د دینا کما تبرعوا منا دا قسم چې دینن د موږ نه جدا شو اډو مخ نه راړي اډو موږ ته ګوري نه دارمان بو کې خان نو الله وی دا خبره غوړی یقیني ده کذالک دا د الله شان دی دا د الله کمال دی سو یریهم الله او خیبه دیتا الله اعمالهم د دې عملونه ا دې چې کوم عملونه کړیو کنه کم خوراکونه کم خیراتونه کم صدقات کم امدادونه د مدرسو سره د خانقا سره خلق په دې لباخته دي ها درانه مالونه دي وسره ها کومالي حرام بود بجای حرام رفت مالی موزی خرد غازی حرام مالونو دو سدونو دلتا حلال مال کم زیده سدونو دی رشوتو ندی داشی او اگر داغی خلق لذی خواه داغی مدرسی پی عبادی گی او داغی خانقاون پی عبادی گی او داغی لنگری پی چلی گی نلوی دا اعمالونه بتاوسته غوړې ډېر افسوس شي او بخي الذي تا اعمالونه د دې حسرات علم افسوسناک په دې باندې ډېر افسوس وکړي اعمالهم هم هم بخارجين من النار هغه داخله کړه چې همیشه په جهنم کې بارا لبیا سیف الخطیب وما هم نبی دی ضرورتن کی دورنا دنیا کې خو کله کله کڑی را سزا و خو چوٹی بشوا ضمانت به شو یا بنوی باچار آگه نو حکم بیو که چه جیلو نا خالی که اندی براوات خوشحال باشو حل تا دانشت ده خواه فیس طریقه با دغور نا نو دیخ نو دی تویلشی براعت دا مشرکانو دا آلیها و میانز که پا قیامت که او دا صورت عراب که راغلی دی حتی دیر شم که بیزان لگو ره تدیر شم کی وی چلا بوی قالت خلو فی اممن زیزه مرگرو سر یو دیشه قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار پیر یانم پاکشتا بند یانم پاکشتا حتی اذا دارکو فیها چطول را جمشی قالت اخرام لی اولاهم اگر وستی با پاگلن بو باندی لعنت وی ناغیو پا دی باندی لعنت وی سورت ابراہیم کی یوشتم کی راغلی و برزو للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبرو طول براو دید قبر النخا نا کمزوری وغا کشران وغا موریدان با دی مشرانو تلگی آئی چګور مونږه هم دنیا کې نو زمون خبر واخلې کنه ها نشي واستي سورې قصص کې بحاثت ويوم ينادين فيقولوا اين شركائي الذين كنتم تزعمون الله به आवाज کې دي تا چراولې زما شریکانو چې زم وینم کنه چې دا سوق دي حبیب وی قال الذين حق عليهم القول ربنا ان اغويناكم كما غوينا ذال فاز سورہ انکبوت کے 25 کے ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قیامت کے بعد چلی خان سورہ احزاب کے 66 ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا يا الله سورة سواد كيوم يو كم شبيتو سورة سوافات كيوم 27 ويشتم دا طولو كدا مضمون راغلی دی چې براءت د عابدین او د معبودین د یو بل نه په قیامت کې ها اړیر مشهور منظر پکې دا دی ها ډیر ښهسته منظر پکې دا قیامت کې مؤمنان به ولاړ ښه رد شرک پھیلی چه سنگا دا توحید دے چه غیر اللہ نبس نگوانی غیر اللہ تب آواز نکے غیر اللہ تب حاجت رواو کارساز نوے متصرف نوے غیبتان نوے دوم توحید دے چه اللہ حلال تب حرام نوے دا اللہ حرام تب حلال نوے کاغا دا خوراک سر تعلق ساتی امو کد لباس سر تعلق ساتی وچ الله جائز کړی دي نو په ځان نه بند دی چې دا جا مرا پوری خانه ده دا نه کوم ګولې خانه ده او دا کور را پوری خانه شو الله وکړ دې نو څه چلې چې خانه شو الله جائز کړی دي او ته دا خانه شو دا هر څه نه کړه کا کوي دا کوي کله بوي د خالی پر از بواده نه کوم کله دا بلا د خلق او خور ماته نه پاتې شوې یا خدای خالی کې څه چللې کله به دوا اخترونو په میان کې خادي نه کوي چټي دا وای ښا وای دا خو الله حلال کړی دی نو ته ولې حرامه پزان باندې یا ایو الناس عام خطاب لکه اول کې چې شرک اعتقادی رد کو بدلته عام خطاب ذکر کو اے د ټوله دنیا خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خره بعضی هغه سیزونه چې په زمکه کې دي خو خیال کوي حلالا طیبا چې حلالي حرام نه خپل مالی پردې نه طیبا او صفا او ستری مردار نه نجس نه خراب نه طیب ستوي چې بدن ته نه فائدہ رسی بدن ته نه فائدہ رسی روډیر سيزونه دي چې بدن ته نقصان رسی نه به نخري لکه خاورا شګه ایرا دا خلق لګیاله ښا دکانونو کې خرسي پتري غونتي ده حرام کړی دا تاسو یې دا حلال ده حلالن طیبن دا طیب نه دي دینو بدن ته نشو نما نه رسی نو هغه سيزونه خوره او نو بیزاوی وی دی که اشاره دا دیتا منی ازکا تبعیز دا پار راوڑا از لا یو کلو کلو ما فی الارض چیز مکا کس دیا خود خوراک ندی ٹولو و باز بکی دا خوراک دی چی حلالا انتویی بانی کنا حلالا و پاک حلالا و پاک سمانا الحلال ما احل له الشرع شریعت حلال کړی او طیب ما لا يتعلق به حق الغير او طیب هغه ته وی چې بل چا حق پکې نه وي امام رازی دا ذکر کوي خو مشهور دغه چې حلال هغه چې حرام مقابله کوي د بل چا مال نه او طیب هغه چې هغه د مردار والی نه د پلیت والی نه د دې سزون نه پاکي نو رات کوي په مشرکینو چې بحیرا او صایبا او سویلا او غیره چې دي دا حلال دي نو خره کله دا ولي حرام وي په ځان باندې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزه په قدمونو د شیطان پسې انه لكم عدو مبين بشکدا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا نو یې داوا ذکر کړه چې کلو مما فی الارض رضیو کو په تحریمات او د عبادو چې ځان حرام المکوي ښا نور پسې ذکر کوي چې دی حرام ته دعوت څوک ورکوي داعی څوک دی نو شیطان دی خطوات شیطان خطوتن قدم ته وی نو بل چې هغه په کوم ځای قدم یقین تاسو په هغه قدم کده خطوات معنا کوي ابن کثیر اے ترایقه و مسالکه ترایقه و مسالکه چې هغه په قدمونه یخی فیما اضل اتباعه من تحریم البحائر والسوائب والوسائل ونحوها ده په خلقو حرام کړیو کندار شیطان کار او به شکه دې تاسو لپاره دشمن لخکار دي د عايز ښا د عايز شرک څوک دي شیطان دي دعوت یې څه دي انما یامرکم بالسوء والفحشاء بیشک دے باقاعدہ امر کی تاوستان پا شرک سرا و پا بے حیائے سرا شرک سرا بے حیائی مرگری خوا چرد شرکی نو بے حیائی ور سرائی سطر پردہ نہیں ٹولیو دے ناستی پا پینڈا باندے خوا ملنگانو سرا فان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دے بل دعوت تے شرک او بے حیائی باندے امر کئی او دلیل و تداخی چې وای په الله باندې هغه چې تاسو په نه پويږئ وای چې دې کې ثواب دې کنه دا او د اولیاء سره محبت دې کنه ذیل هو الله روزي ورکړي دی او ذیل مرتبه او برخي ورکړي دی ما لا تعلمون. ابن کثیر وی فیدخل فیه کل کافر و کل مبتدع ان تقولوا الا ما لا تعلمون کی دا داخل شو څنګه چې دا مشرکان پکې داخلي نو مبتدعين پکې هم داخلي ولې غی چې کوم بدعات راوستي تاسو پوئګه ما لا تعلمون چې دا عرس پکې کوم ځای و دا میلاد النبی پکې کوم ځای و اسمره زور ولا ورکړی او ټول ملک کی چوٹی ولې عید دریم اختر دی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ها چې توتا نصیحت کې پیدا کړل له متبعو کل چې ویل شدیتا چې راشه تابعداریو کې مان ذل الله او داغه قران چې الله نازل کړی قالوا وایدی په جواب کې بل نتبعو نا موږ تابعداری کوو مال فین علی ابانا داغه طریقو داغه عملونو چې مونږ دې مونږ پاره باندې خپل مشران در دې دلیل نوخه دا دلیل تر اوسه پورې چلیږي څه دلیلونه خو باقي ختم شو خدا چلیږي بس چې چاته وای نو وی ولې دا مشران نه پویږي او ولې دا پخوانی عالمان نه پویږي کاری د کدو پانی ویلې وی ګورو وې ګوره پویدل نه پویدل فریدا مونږ ته اجازه نشته چې تاسو مشرانو پسې ځئ مونږ ته امر دي د قران او سنت اطیع الله او اطیع الرسول الله وی ګوره او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله یما ته دې مشران معلوم دي کنه هغه او پسنه پویدو اگر کو مشران د دې داسې خلق چې نه پویدو نه د دنیا په کار باندې ولایه ته دون او نه پویدو د دین په کار باندې په دواړو کې هغه عقل نو پکې ښه د دنیا کارونه وې داسې کول چلا یاقلون د دین کارونو به امدا سه کول په دواړو کې او تپتنون ته په داسې مشر پسې دي چې هغه نه دنیا په کار پويږي نه دین په کار پويږي او هغه داسې مزه مضمونو دعوت یې خو د مشرکینو داعی یې خو شیطان او دا هغه دعوت او دلیل یې ولا خو چې د مشرانو تابعداري دغه د دې باطل پرستو ټول دین ده او د دعوت ته او مثال الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافرانو مشرکان دي په وخت د بیان د پیغمبر کې ولې سوال پیدا شي چې ګوره پیغمبر وته دعوت ورکي او بیان کوي نو دی داغا پا خبرم نپوئی گی داغا دا بیان نوم دی اثر ناخلی اللہوی ڈنگر دی کنا مثال لاغی کسانو چی کافران دی پا وقت دعوتا دا بیان دا پیغمبر کے کمسل اللذی پشان دا اغا سڑی دی دا اغا مالک اوشپن کے چمال سری ینعقون اواز کئی بما لا يسمعو اغسارو تا چیغی نور سناوری الا دعا و ندا مگر اواز او چغا مالک چیغی تا اوازو کئی اواز پیو کی ناغی خو سروچت کی دور پوئی ہی چی اوازو شو خو بده خو نه پوهیږي چې څه وي چې راشه کمرازه واپس شه کس سیرا ته و تش اواز په وګو لګیدل الله وی دغه سید دي کافرانو حال چې پیغمبر اواز یې په وګو لګي او بده نه پوهیږي چې دا زمون ته څه وي د سنوم منی کوي او د سشي دعوت را کوي سمم بکم نعمیون کان دی لوری دو دا حق نا او چالا گان دی دوینا دا حق نا اولان دی دلی دو دا حق نا فهم لا یاقلون نوچه عقلون پکی نی دیو سرمار گره که چکونی اولون دی او چالا یو لیوانی ناغنه بس تماو که خواه دزنه بس تماو که اللہ وی تاسو پا دی تمایه چی دی بس واوری سبا دقا مانا که ابن جریرم چی مسلون ضربه اللہ اللہ مثال بیان کو لمن یسمع و ما یقال له اگا چالا چی خبری خواوری خبری خواوری دا سی کانا خوندی ولا يعقله ويغنا څه مطلب دی کما سلی بهیمتن دې مثال دې سارو دې تسمع النعيق چې आवाज اوري ولا يعقله ويغنا دا دې مثال دې دا الله لوی فضل دې چې دا خلکو کې خدای نه یورا واستخا چاگی دا قرآن پا خبران پوئی گی تو سردار سا وگون آستر گو خوالات ناغا دا پوئی اسباب غستی دی کنخا نو دا آغا خلق دی چی خو اوری وینی دا دنیا خبری دا دنیا کارونا دا دنیا سیدونا پا دی که دیر تجربه دا خو لیکن دا دین پا کار که بلکل تا پوست نا کهنو پس نا پوئی خوا نو آغا بندیان دا قرآن نسا پیدا نشی آستی خوا یو طرف ذکر کو چې کلو حلال سيزونه خوره عام خطابو نو د مؤمنانو ته خاص خطاب دی یا ایو الذین آمنو ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خوره صفا او سترا چې تاسو له رزق درکړل و شکرو للایم لیکن بل بدر پس راضی ښا تو خوراک که بل بدر پس راضی بل سشه ده وشکرو لله چه خوراک اوکی نوائی چه الحمدللہ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دا سمر آسانا کلمه ده دا اللہ شکر ادا که قیتا سو خاص اللہ لرا عبادت کون کی ویدی آیت کے دا امت شان الله ذکر کو ولی ځکه دا خبره په خوا انبیانو ته الله کړی و ناغه خبره د دې امت مؤمنانو ته وکړه چې ایو الذین آمنو انبیانو ته کوم ځای کړی و نو سورته مؤمنون کې وراشي غالبا 50 نمبر آیات ولته کې باقاعده ویلو چې ایو هر رسولو اے پیغمبرانو سورہ مومنون کلو من الطیبات وعملو صالحا 51 دیو کلو من الطیبات وعملو صالحا اے پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و سترہ و عمل کوئے صالح اوغا خبر ادلتا یا ایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم یاو تعبدون تو دا امت یا دا پیغمبرانو سر برابر کن شک پکی نشتا کن خوا اگر ذکر کلو چه بندیانو کم حرام کلیو نفاقی ایردو کن چه دا حرام ندی دا حلال و پاک دی خوره ای خواه اوس هغه ذکر کوي چې الله حرام کړی ښا انما حرم علیکم المیتۃ بشک الله حرام کړی دا پتا سبحان مردار مردار سی چې ساتي وزي او څوک وته ونر سی مردار چې ذبح نشي نغیته وی یا که ذبح شي خو کلمه په و نه ویل شي هغه مردار شو مطلب تزکیه ده ابو بکر جساس وی هو غیر المزکا چې تزکیه نه شي وکنه ما لم یذبح یذا چې ذبح ونه شي او ذبح من غیر تزکیه یا ذبح شیخو کلمه په ونه شي ویلې نا ټوله مردار شو کنه خان او قرطبی ذکر کوي چې قال ابو عمر لا باس باکل طعام عبدت الاصنام والمجوس وصائر احمل لا کتاب له من الكفار دې ټولو کافرانو مشرکانو د لاس نه چې تا تاسو شی راشي نخره ګنا پکې نشتا کچاولې دل راوړو کمی وی دل راوړې کنور وچمې وا او لمدار سو هم لم یکم من ذبائحهم وحلالنا حلالنا څه کار مردار را کنه کلمه پې نه وی بل څه پې وی ا دا نور څه دونه چې هغه که حرمت راتلې نشي نو یی دغه په خوراک کې څه ګنا نشته ری بعض خلک دا غید لاس نشي نخوري کنه نو څه لازم نه ده کني خوري نو مخورا چې ستا طبيعت نه غواړي مکروه تنزیهی ده تحکار مخورا او کو خوري نو څه ګنا پکې نشته چاگی تعالی سو تحفر آوری خواه خو علا چه حلالا نئی دائی او دائم ذکر کری چلا یجوز الانتفاع نفع ندا جائز اغسطل نمردارنا على وجهن په ایست طریقې سره او لا يطعم الكلاب والجوارح او یغ سپول به موږ ورکه چې تاسو ساتلی کنا او یا ښکاری سيزونه ای غیر به موږ ورکه وی ذالک انتفاع من وجهن دا هم انسان ته فائدہ ده کنا ځکه د انسان لپاره غیر ښکار کوي کنا او راوړي ولا او لا حرام کړی نه مطلقاً چې حرم علیکم مې ته تعویل دینو دینو اسی سپینې دی اخکاریو او ساتون کیا دی چې د انسان په فائدہ راځي مګی له مردار غو حنور کوي ښا خدانه چې هغه کیسه چللې په انسان کې چللې دی پاک دی دی عزتمن دی نل نورم عزت ساتي حرام کړل الله پتا زمردار او وینا به دن کې ولا عمل خنزير او واخد خنزير او ما الا به لغير الله او هغه شي چې نوم په واسطه شي د غير الله چې بس د چا د خلې نو خاطر چې دا مونږ د پلاني نظر کړی دی بابا دا مړی کې ژوند دی ته وایي چې دا هغه په نوم می منلې ده نو ما هل به لغیر الله او شی معلومو خلق لیدو کغه وړو کې شی دے چر چر ګړې کغهټ شی دے ګټ ګډورې دے کس هر څومره خدای ویلو چې دا موږ د پلانې په نوم منل لري او چې اپیرته نه ګرځې دا خوشاله دو خدای شی داسې مردار دی چې کذیه حلالین او غن حلالیږي شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی خان ولی پاگه که شرک ننوت ده خوبص پاکی سرایت کرده ده ناگه بیاد اللہ پا نم نپاکی گی تو بیارس مولا چلی راکا گی و کلمه پی وائی خواه بلکه وی حکم داده چه اگه پزمکا که خاخولی شی چه اسی او مخلوق اگه لخلوار نوڑی دا دمر پلیت شیده خواه د غیر الله نظرانا او شکرانا دومره پلیته ده چې که ارشی سپې پښو او ولي هغه موږ خدای مخلوق دي کنه ناري نه به هم ساتي زمکه کې به ښه اخلاق لګیا دي وې دا خورده ده هیڅ ثواب دي دا ټول له قران نه واقف دي نو څنګه هغه شی چې आवाज وکړي شي پاګه د غیر الله د نومه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې محتاج شو فمن اضطر رخصت پکې ذکر کوي دا غ بنده ده پاره چې هغه محتاج شو دې سيزونو ته خوراک ته او محتاج کیږي د دوه وجو نه یو دا دی چې سمو مینانو د لوګي نمري زده محتاج شه اځه ماغه دی چې چا په زبردستی وکړه چې وژنو دی اخره بس خوراکو کا کنینو سرته نه وو فلم مستور دی ها ډول قسمه مستور دی مکره نو د ته اجازه ته کدا مردار نه او ویناو لحم الخنزیر نه د دینه یاو داو تعالی مباح کړی دی مباح کړی دی او یې سره دی نه چې مباح کړی دی کدو ځان کلک کو چې نه نه د نخرما د تعالی د حکم نه انکار وکړ نو خودکشي وکړه چې او شی الله تعالی پر جایز کړو ولې نه خوري داو تعالی د حکم نه انکار وکړ زکا مفسرین ذکر کئی چلو ترکل اکلا کدوی چه نخرم نخرم وطلف نفسو ذانی حلاک نو تلک اکبر المعاسوی قرطبی ہوئی خوا دیکھو لوی گناو کو خودکشیو کلا وقال مسروق بلغني انه من اضطر الى الميتة فلم ياكل حتى مات دخل النار مسروق وي مشهور تابعي دي حضرت عائشه شاگرد چې موږ دا خبر راسیدلې د صحابه او ناچي اوسوک محتاج شه مرداري ته او یې نه خوانا تر دې چې مرشه نور ته بزي داولي کانو اشاره الی انه قاتل نفسه انه قاتل نفسه فلزان قتل بترکه ما اباح الله له ابو حیان وی صاحب د بحر چله ول جائز کړی واو دا ګوري چې سوک دې سوفیان نه پاتې شوی دی چې هغه یې نه خورما ناغا سوک چه محتاج شو غیر باغن سمانا پدا سے حال کې چې باغی نئی دے اسلام نا یو دا مانا دا یو خدا سڑی اگوی پرید روڑاوی دا ار وقت کی جائز دا وی دو کے نیم اخو روڑا نو دیکھو باغی شو کنا خوا اگا سڑیم باغی دے چه اگوی دو کے ماو کے ماو لوگی تنی رسی دلے اگه حت تنیر سیدلی چه داغی نموت رازی او زانی پا دورا دام باقی شو ولا آدن او نتجاوز کئی دا حد نام چه با سمرا بانده دا گزارا کیگی او دا مرگ نبچ کیگی دا نزان با نمڑی کنا ولا اسوالی نشتے گناہ پا دا بانده ان اللہ غفور رحیم بشکا چه اللہ بخشش کون که ده مهربان ده خوصو گنانگار نده کنن گنانگار نده خو دیر خلق ده چاگی و تا گور نوی بچه و گور آتا مرداره و خوڑا دانه و خوڑا نلاوی دا صورتن گناه و تا ام آب کما ده خلقو بخیال کی چراغ لیتا دا مسئله و دا توحید دویم حصه و چی حلال او حرام محرمات دا عبادو ذکر کلو اگا غلط محرمات الهیه ذکر کلو چی دی نظام ساته گوره نو سوال پیدا شی چی دا خو مخ کی چانو ویلی که بازی ویلیو نو دی بازو پا حق کی خوادو چانو منو اغسته چی دا بابا شکرانا او نظران دا حرام دا اوہو خلق ہوئی دادا سی دلکا دا مور پای نلاوی دی حق پٹ کڑیو ان اللذین یکتمونا بیشکا کسان چی پٹی تو بیلان دیستلی ما انزل اللہ من الكتاب اگا چلا نازل کڑی دی پا کتاب کی ددی پا کتاب کی ولی تورات کی دار سنو ویشترو نبی سوانن قلیلن او اخلی پا دی باندی دا دنیا لگا او ولی دی دا مسئلی نخ کارکی ولی ذکر دا مسئلی دا سیبانو دی سیبان سیبان پاکی مرداری ام خوری وی نوم پاکی کل کل اوس کی وی زیڑی پی خوکی گی احاو ادا انگریزانو سرکینی نو خنزیر پاکی ام خوری اما اوحل لخو پا درنگو دا احاو نو اس کدی دا خبر اخکار کئی چی دا حرام دی نو سیبان خپکی گی کنا چیل کوی دا خو او مونگ ٹولو بانده دی دقا که امونگ بسخرو نو دی غگنکی ولی زکا سیبان طرف ندی تا دیر سو حاصل لی خوا اگی وی چلوڑ شو کنا تالا ودا شیرا لیگو غټ غټ سيزونه ولر عليږي کمپیوټرې هر زمانه کې خپل خپل سيزونه یې کنه ها او پریجونا دا سيزونه دې ته پراتی د دې کار سره چې ځان باندې تمره نعمتونه باندې ښا وېشترو نبی سا او روپېو واخو سکه خړو دا غي خو څه حد نشته دی ښا دا سیم شوی دی چی کلا ولا اغی راولی گی دیتو مطالبو کی چی ریو 40,000 روپے پکار دی کور کی کار کو ما پچی اغا بیا چتا دو دری کالا پس راشی او تپوسو کی کنا نو دی پستر گی راو باسی چی سو تا زمان سلویختو دارو تپوس کے زمان چی نور راک پیشترو نبی سمنن قلیلن پا دیکھ اتمان کے اغیل مزیدی کا نخوا چی تروس پوری یو فارغ شده انسان اپا دی نپوئی گی چی دا شاہ غازی بابا دا چاول حرام دے که حلال لفا دا کتمانو کنا کتمان چانو وقت کارک لفا اولائی کانو دغا کسان پتون کیم ما یاکلونا فی بطونیم الا النار نخوری دی پخپلو گیڑو کی مگر وورا ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت خبری بونک اللہ دی سر پرد قیامت ولا یذکیم نو پاکی دی لراد دی شرکنونا ولا هم عذاب علیم دی پار عذاب دردناک دی ولا یکلذین اشتروا الضلالت بالہدا تاغ حلق دی چې دی بل شان تجارتو کو وای غستا کوم رہی په بدله د هدایت کې اشتراو ولالتا دی دنیا کې داسې سودا وکړه چې کوم رہی واغستا شرک او کفر واغستا بدعات د ملکو رسمونه ریواجونه کورونه تډکلو او قران نشتا توحید او سنت نشتا هغه لری کړل اډیر خیال کوي ښا کچه تکلی تا حق پرس راشی جماعت تا او هغه چته چاته مسله یا درسو دی به ورپسې خلق لیږي چې دې معلومه ته وایي چې اجازه نشته تبره نه ګورې بورډ ته چې دلته کې بغیر د اجازه نه مسله درسو تقریرو اوبه نه کوي ته دې ډیر خیال ساته حق پرس نه پری دی ښه شړې د کلی نه ځکه وی دي زمونږ لاخ کار کوي نو اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره نو قیامت کې دي څو خیال لې ته خو چې دوا کینو د جنت نه کته خپنګ دي او ته واړه یادې کنه والله وینا ويغست عذاب په بدل د بخنه کې قیامت کې دا کار هل تب عذابی بخنه نشتا او چې وته وې کنه چې ته خدای نه نېریږي اته څه کوي اته چې څه کوي دا جایز دی معلومیږي دا چې تاسو د جهنم نه نېریږي کنه وی ډیر پکې خوشاله یو وګوري دې به قاعده ویلې دي ښا وې د خدای جهنم نه یریږي وی ډیر پکې خوشاله یو ها نلام وی کنه فما اصبرهم على النار سمره کلک دی په اور باندې دا څه کلک خلق مانو لیدلې چری په جهنم باندې کلک دی چې مونږ پکې خوشاله یو سمره صبر ناک دی په اور باندې ډیرو نه خپل په دنیا کې هم دا وېستو زګه چې مزاربت کې رااله یا خدای دغه دی ښا دغه خلق مزاربت کې راغې په لکونو په کروڑونو روپۍ ته د لاس نه لاړې ښا کذالک العذاب والعذاب الاخرته اکبر ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا ولذي په جهنم خوشاله دي زکه چې بشک الله نازل کړو کتاب چې دنیا کې حق کار شي یو دا معنا ده یا بالحق بالصدق بالحجته بالتوحید قرطبي وي الله دې لپاره کتاب نازل کړ ادي وان الذين اختلفوا بالكتاب يا کسان چې اختلاف جوړ کو په کتاب کې سمره اختلاف ده لبی شقاق بعید اغي په داسې دشمنه کې رالو چې هغه د حق نه ډیر لري دا ډیر لري دشمنی دا اشاره کوي دیتا چې دی تعالی حق نه نصیب کوي ذکر لبی شقاق بعید ولي کوم یو بندا چې په باطل باندې کلک شي کنه افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا دا غا خلق دی خواه مبتدعین اغی توی چه اغی گناه تا سواب وی اغی بدت تا سنت وی اغی شرک تا توحید وی دا غا پا شقاق بعید کی دی خواه ولیکن چلی سمراو که سیاستی سمراو که سیاست داو که جده اختلاف نمی پکی خودی چه دا مسئله اختلافی دا اختلافی مسئله ما چی گلائی باز دیر لوی چل دی سر خواب دیر لوی سیاست تی دین پا حق که خواب سو گاگ نشی کولی او که کئی نو بس اختلافی دا گوگنی ولی دی چه اختلافی خبری بنا که گردلتا مدرسه که امپا بندی دا بورٹ لگی دلی دی په جماعت کې هم پابندي ده بورډ لګېدل دي چې اختلافي مسائل چیرنامه نه آي الکه اختلافي مسائل ستو وي ته خو نو مواخله کنه خلق ګمراکه توحید او سنت ته اختلافي مسله وي ښا نزيده پوری مسله رسالت دیده نرستو مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دریم ایسا دا سورة البقرہ و جهاد فی سبیل اللہ کی دا اد 177 آیاتنا آغا 254 پوری آیت الکرسی پوری دا مسئلہ جهاد ادی کے دری بابا جوڑ کلی دی اول باب مختصر پا یو آیات کی اغیط تحذیب الاخلاق وی دا بندہ دا اخلاق و دا صفائی دا اعمال و صفائی دا معاشر صفائی دا طول تحذیب الاخلاق کے راضی یو آیات کی او دوئی میں حصے تا حفاظت و سیاست دا کلو مدنیہ دا کلو د کلو اصلاح او پسرا دي د کلو اصلاح او پسلور او احکام سره راضي او دایسا تر 214 پورې ده سیاست مدنیه سلور احکام 214 پورې ده هغه سلور احکام سدي اول حکم پکې قصاص چې څوک قتل وکي دا غنه با قصاص اغوستې شي اجرا د حدود په دنیا کې جاری کیږي ځکه دې سره امن راضي ښا 178 کې ویل یا ای الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل دویم حکم دی مسئلہ د وصیت ته حفاظت د مال لپاره 180 کی وی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا او دریم حکم مسئلہ د صوم د روزی 183 نه شورو کوي یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مسئلہ د صوم دا 187 پورې ده او بیا سلورم حکم دی د رشوت نه منع چ ملک کی برشوت نه چلی هغه دا 188 کی ذکر کړی یو آیات کې ولا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل وتدلوا الى الحکام ادریم باب بیا دا 188 نه تر 254 پوری تدبیر المنزل ذکور اصلاح ذکور اصلاح اغه کې اتل احکام دي زکه چې د کلو او د ملک او دار سه اصلاح د ذکور په اصلاح باندې موقوف ده کنه ها یو یو کور سمشي ټول ملک به سمشي نو دي احکام یې زکه ډیر کړه اتل ها چه اغاز 215 نشورو کی گی چه اسألونک مازا ينفقون او ختمی گی بیا اغاز 254 بانده و دی مسئلہ جہاد کی دری باب دی تحذیب الاخلاق سیاست و حفاظت دو کلو مدن او تدبیر المنزل د دې لکور اصلاح چار دیوالی د دې اصلاح پاتل سو احکام سره نو جهاد څنګه دي ته څنګه نه جهاد الکیږي مجاهد ال میدان تطلیشی چې هغه سر روز تو غم نه نه د مال نه د اولاد نه د خپل عزت نو چې امن نو سره بغم نه کنه او امن په دې دریو مسلو سره راضي په تهذیب الاخلاق په سیاست مدن او په تدبیر المنزل دې سره ملک امن راشي چې امن راشي نو بیا مجاهد لې شي کنه میدان ته دا اول امور انتظامیه دی خواه لایت تی چه ظاہر که بده که لس خبری دی پینزه دا ایمان او پینزه دا عمل ابیا تفصیل که دیری دی زکر دری قسمه پا که جوڑ کری دی یو اغای چه دا ایمان سره تعلق ساتی دیم اغای چه دا عمل سره تعلق ساتی دریم اغا چې د اخلاق سره او هر یو کې تقریبا 15 یا 15 یا 15 ښه پینځل شپارست نه جوړیږي بیا لیس البر نداس نیکیم ندیس دین انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر دید ربط تفارہ ہوئی مسئلہ دی رسالت کے مشہور مسئلہ دی قبلی ذکر شوکن تی قبلی مسئلہ وچی یہود و نسوارا و پاگی کم ہنگاما جوڑکڑا حکم جگڑے جوڑکڑا شر و پساد رضا قدر تک اول اغیط ہوئی چتاسو دی قبلی نسو جوڑ کری دی ټول دین عمراوسته په قبله پورې اوتاړه چې بس دا دین دی چې څوک بیت المقدس ته مونږ کوي بس وې زمونږ بل ستاجت نشته څوک مشرق ته مخ کوي بس زمونږ دې بل ستاجت نشته نو ټول دین یې په قبله پورې اوتاړه په بسترې پورې اوتاړه ټول دین کوي وې زمونږ بل ستاجت الله وی لیس البر دا خو یو جزئی خبره ده نو تاسو هغه ټول اصول او هدایات د دین هغه ټول دی لرا وسته چې لکه دی په لمحکوا خپل مونږ نکی لکه خپل لمحکوا دی په لمونږ نکی باطل پرستو دا کار دی ښا دا ټول دا چل دی ښا یو جزئی عمل وای مستحب عمل وای او غیره به درجه د فرض ورکی الکه لاسو چې توکنه مونږ نکی بغیر د دینه ها وې ته پوی علامه ابن قیم پوی ابراشی زاد المعاد کی ویلی چې دا ټولې مسلې مستحبات دي نو په مستحب باندې او سړی زوره ګناګارې دا ټول باندې رد ده ها لیس البر نه داس نیکی او نه داس کمال او نه داس دین انتو ولو وجوهکم چاڑوی تاسو مخون اخپل قبل المشرق والمغرب سوک پا طرف دا مشرق بانده چه داز مونگا قبل دا باس سوک پا طرف دا مغرب بانده چه داز مونگا قبل دا دا دن نده اشاره که دیتا ها البرو دا سمان امام راضی وی جامع اسم جامع للطاعات دا یو دو لفظ دی په عربیت کې بیر بر او خیر چې دې کې ټول طاعات راضی ټول عبادت و اعمال الخير چې د الله طرف نه نازل شوی راغی تاسو ټول درس په دې پورې موقوف کړو انتو ولوجو یو معنا دغه وا په هغه خلق راځو شو چې هغه قبلی له زور ورکړو اچھا با سر مرګرتيان کول نه ریبه کافران کول ښا دیم رد په هغه چا باندې چې هغه عقیده نه صحیح کوي عمل له زور ورکړي ملایي مخونهاله وراله وي زلوناله وي زلو رومبه انقلاب چې راضي په انسان کې نو پزړه راضي چې زړی واوري د شرک نه توحید ته د بدعت نه سنت ته د الیه او باطلونه الله ته رضی ته اصل دین وي نه د نیکی چاړه وې راړه مخونه خپل لکه ډنډی د پکی ته بلل مشرق او المغرب سوک په طرف د مشرق او سوک په طرف د مغرب داوم پکرالو چې مسلمانانو ته وګوره حرمینو ته څوک ندی نه د علم د پاره نه د عمل د پاره او نه داسې نور د عبرت د پاره کوم په لذي څوک مشرق ته روان دي څوک مغرب ته روان دي او هغه کوي دا علم خنه دی ګوره ښا مشرقي او مغربي علم د یورپ او دا نه دی خره علم خود حرمینو دی علم خود حجاز دی چې د عرش معلانه راغله دی ترته هغه پری خودو نو په دې پسې 1 2 3 نه د نیکی چاله مخونه څوک مشرق ته څوک مغرب ته ولیکن البر راشه چې الله ته نیکی وخی او دین د توخی او نجات د توخی لیکن البر نیکی چې دا او د الله رضا چې دا من امن نو البر وسره بلشتا بر من امن نیکی او عمل دا چې ایمان وروړي په الله باندې پر د آخرت باندې ځکه حمل نسی کی کنه البر مصدر دی وصف دی او من امن ذات دی نو جوابونه دغه دوه قسمه دي امام رازی دا جواب کوي چې بر ور سره دی بر من امن نغدو خبر په جانب کې راو باسي بر من اذهم قول دا دی چې د اسم ولیکن ذل بر دا اصل کې نیک سوک دی کامیاب سوک دی جنتی سوک دی من آمن بالله اگر سوک چی ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې دوا والملائکته په ملائکو باندې دری والکتاب او په تمام آسمانیو کتابونو باندې والنبیین دا پینځه اول د ایمان خبره ده اول عقیده ده دا پینځه امور د ایمان دي ښا مجاهد جوړي ها ورپسې عمل وات المال على حبه او مال ورکي په محبت د الله کې والذین آمنوا وشد حبا لله مال سمره خوګ دي خو مؤمنانو ته مال نه دی خوګو الله ته خوګ دي نو مال ورکي ځکه چې الله سره محبت ته چاله ورکی زویل قربا خپلوانو تاول حق د دیده ولیتاما یتیمانانو تاول مساکینا مسکینانو تاول ابن السبیل مسافرو تا وسائلینا او سوالگرو تا وفر رقاب او پازاد اولو دا غلامانو کی دا یو خبر کشماری خوا چه لست جوڑو دا یو خبره شو د مال مسله شو مال یې په دې ځایونو کې خرج کیږي نو دویم واقام الصلاتا پابند کی زمانځو او آت الزکات ادریم زکات ورکي په خپل وخت ول موفون بعظیم سلورم وفاقي په خپل وعده باندې چکړی وی ازادو والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس دا پینځه دا شنو نو بیا ته نو مجموعه لس خبرې جوړې شوې ښا مخکې پینځو د ایمان او رستو د عمل او چې نه پوره وضاحت پکې کې نو دا مخکې خبرې پینځو دا شوې د ایمان او شپږ ورپسې د اخلاق شوې چې وګورم د مجاهد اخلاق وګوره کنه فات المال لا حبی ذوی القربا خپلوانی اشتا یتیمانانو خیال ساتی مسکینانو خیال ساتی د مسافرو خیال ساتی د سوالګرو خیال ساتی وفر رقاب او د غلامان نظر نش پک شو خو بیا ور پسې عمل اقام الصلاه وات الزکات والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البعث نو دا عمل سره تعلق ساتي نو دینه څه شپارس جوړیږي ښا دا دومره دا پوره مضمون کنا بابو تهذیب الاخلاق نو مجاهد یې جوړ کو کدا سي 313 برابر شو کنا بیا بل چا تاجت نشتا نو دا سي کوم ځای برابر دی چې قران څنګه غواړي چې دې په دې شپارس عملونو او عبادتونو احکام باندې برابرۍ کنا نو حکم یې سده اولائک الذین صدقوا دا شپارس صفاتونو والا یا که اجمالا نویم دا غلس و صفتو نوالا چی دی رشتی نی دی پخپل دین کی صدقو فی الدین یا صدقو فی طلب البر که دی نیکینم اخلی نو بلکل رشتی نی دی خوا دا نیکی دا اصل کی پولائی کاو دا غلس صفتو نوالا چی دی هم المتقون دا غا متقیان دی چی شورو خشوی وا چی هدل المتقین دا یو باب ذکر شو دیتا تهذیب الاخلاق وی و مسئله دی جهاد فی سبیل اللہ کی خواه نتویم باب او باقی که سلور احکام قصاص میراث وصیت او صوم او منع در رشوتنا دی سلور سره بده کلو اصلاح راضی خواه یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض شوی دے پتا سبان دے قصاص بدل غستل هو جلو شوکی قتیل مفرد دے او قتل دے جمع دا هو جلو شوکی الحر بالحر رد کی دے جاہلیت پا رسم جاہلیت کے سنگا قصاص ہو دا سے اوچی مالدار سرے با قتل شو نوی ددو بدل با پیو نخلاسی لستا نبا وجنو ایدو منگا یو پا لسبان دی صاحب دی که غریبا وجد کورن ایک نبا سو قتل شو ندا غیب اے قصاص ناغستو ای ورکے مال والا ورکے ددو پوجبان دیو منگا سرے مری دا کم خلق دے دا کم باغ مولے دا یا خدایت نو بس دا افراد تفری شورو ونو که غلام بے قتل کن وی دا سد خر بچے ون دا خو قتل پکار چاویلی نشو چکن دا دوم قصاص شتا که زنانا با قتل شو وی دا دی قصاص نئی دا ټول افراد تفری وخا نو قرآن رد کی دا جاہلیت پا ظلم باندی صرف دیتا ہے مخدا دا مسئلے سر سکار نشتا الحر بالحر ازاد با قصاص کولشی پا بدل دا ازاد کی اصل چیزان تا معزد ہوئی کنا اشراف والعبد بالعبد غلام پا بدل دا غلام کی والانسا بالانسا زنانا پا بدل دا زنانا کی سمطلب مساوات دا مطلب دا آیت مطلب صرف مساوات چه قرآن مساوات ثابتی او دا عربو اغا ظلم زیادتی لرکی نو دیتا جت نشتا چه تبتن مسئلی رو باسی پا طریقه دا مفوی مخالب سرا چوی وی چې حر په بدله د حر کې نو مطلب دا چې بدله د غلام کې نه او عبد په بدله د عبد کې نو عبد په بدله د حر کې نه او انسا بالانسا و اعداد دا قران ستا کتاب دی چې خبرې پکې کوي الله ندی ویلې او ته پکې ځان نه راو باسي او ته ځان نه خبرې کوي دا دلته نه دی معتبر ښه دا قران تعلق صرف د دې رد جاهلیت سره دی ذکر قرطبی وی چې لا خلافه بل دام د دا چې دا قصاص د عمراو حق دی امور انتظامیو کې دی حدود دی دا د سربرا کار دی دا د بادشاه او د قاضي کار دی ښا دا خلق چې لګیا دی پی سلویخ کالے پسی بدل واغستو وی دا قصاص ندی قتل اوکو ظلم اوکو سمری چی خلق لگیا دی وی مونگ بدل واغستو بدل ندا و تا قتل اوکو بدل بتاخلی اخو دا حاکم کار دی دا زمانی دا مشر او دا بادشاہ خر ذکر قرطبیوی لا خلافا ان القصاصا فی القتل لا یقیموهو الا اولو الامر ابل شوک نشی جاری کولی اولو الامر چی دیگی بے جاری کئی او دغسی قرطبیموی اتفق ائمت الفتوہ علی انہو لا یجوزو لی احد ان یقتص من احد تا ندی جائز چالی حقنو دون السلطان چې بادشاہ دی نی او تا دی لگیاینو بدلون بدلی دی اخلی دی تا قصاص نوی تا دی بادشاہ کاری غب اخلی تا دا خو نفس مسئلہ شوا چې قصاص رد دا ظلم شو پر پسی اللہ رخصت بیانی دا غی عدل دی او دی فضل دی فمن عفی له من اخیه شیعون اغا قاتل چې مافی وکړي شو دته د طرفا دا غرور مقتول خپلنا شی اون د سشی فتبعهم بالمعروف پس دی مقتول والے پکار دی چې دا غی تابعداریو کې ډیر په قدر او په عزت سره فداون له به احسان او غمال خون بها چې د قتل په عوض کې صدا هغه د ادا کې ډېر په خې طریقې سره چې قاتل ته بخنه وکړه چې مونږه بدل نه اخلو نو چې دا هغه نه څومره کیږي کنه نو د دې عزت دیو کی د دې درنه دیو کی او بس په پورې وتل خو نشته په دنیا کې ورګه چې څوره قدر عزت کیږي نو دی کې ولا ښه او بیا دل په کار دی چې هغه د قتل پروغه کې کمال ورکول شي هر څومره چې نو هغه د اغیل ورکی ډیر په عزت سره او ډیر په قدر سره او اټال مټول لپاره کې نه کوي چې هغه سره دومره خو کړو کنه دا و چې ته وداسې نو ښا دې زمانه کې خو چې وته معافیو کی کنه نو وی بل می پکې صحیح کړې ده دا خو دې ریګي زمانہ کنا آو کنا چې دا لکه مسلمان دی نو ښا نو دې خبره کې دا رخصت شه فمن عفی له من اخی شیون دو خبرې وکړي چې قاتل تمافیو شو نو هغه دې د دغه خلق ډیر قدر عزت وکي د وارثانو د مقتول او غمال دی و تعدا کی خواه ولی لما فی مشروعیت العفو تسهیل علی القاتل چی اللہ ما فی نازل کرن نو پا قاتل احسان کرن پا قاتل احسان شو خواه و فی شرعیت دیت نفع لی اولیاء المقتول او چی دیوی چی دیب دیت ورکی کل گنی کارسی نو ده وارثانو ته फायदा ورکړه د دوالو پړې لاس کې هو دغه د الله شان دی وداون لې به احسان ذالک تخفیف من ربکم دا معافی کول چې دی آسان تیا ده د رب تاسو نه پتا سو باندې ورحمه او الله رحمت ته ومنه تذابا ذالک سوک چې زیاتې کی پس د دینه روغ او شوا خدرنا اما شران او مال پکی واغسته شو نو بیه قتلو کو دا کئی دا سخا دی ملک که دا کفر یو دلیل نده کنه دیر دلیلو نده دا کفر خوا چه دا خلق مسلمانان نده سیو دلیل خو نده کنه حالی که دا روغی دا پاس قتل که داو دا مسلمان شان نده اغازو چی دیاتیو که پس دا دینا دا پار عذاب دردناک ده ترغیب ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون ستاسو د پاره په دې بدل اغستو کې ډیر لوی ژوند دی. اے قلمندو چې بچې د قتل او قتال نه وسونو کاله و دښمنی و او انوینه په کې قتل کېدو دا وی د پاره علاج د قیاو قصاص وخا چې دیو نه قصاص واخلی کنه ته ګوره کنه ها کبیا د چا غق او خوتو ټول وځه په ځغلی ناشتی ها الله وی دا ما ته معلوم نو دا آیت دی دیتہ ایجاز ویل شي په مسله د بلاغت کې چې الفاظ لګ دي او مطلب یې پکې ډیر راځي ما کړې ده او بل لار چې فل قصاص قصاص یې ولا ظرف ګرځول دي او حیات مظروف دي په قتل کې جون رابن کړې ده چلاوی په دې قتل کې ډیر لوی جون دي ناقل دې تنرسی کنه حیاتون کې تنوین لپاره تعظیم دي لګه جمله چې ولکم فی القصاص حیاتون چې ډیرو فصحاو بلغاو ازمیخ کړي په ځان باندې چې مونږ هم داسې جوړو نو چې جوړ به کنه په ځان پورې به وخاندل چا بوي القتل انفا للقتل نو بیا به په ځان پورې خاندل چې راماسو وي الکا قرآن معجز دے دزید یو یو حرف سوک مقابلن شکو لکھا دویم حکم وصیت او داغ آیات تے چیاغا پینزو آیاتونو کی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہم قول کڑو پا نسخ باندی لیکن منسوخ نہ دیکھا کتب علیکم فرسیوی دی پتاسو باندی دا حضر احدکم الموتو کل چراشی او تنستا استعلامی دا مرگ ان ترک خیرن کپریخی وی مال دیر الوسیتو سپی فرس شوی دی الوسیتو سمر پاسی لارالا دا فعل او دا فائل پمیند کی خیر دی اس خبر ندا کتب فعل دی الوسیتو فائل دی نائبو فرسیوی دی پتاس وصیت کول خدا میند کی جملہ چرال دا بڑیر ضروری ونو نیو ضرورت پکی داو چی دا وصیت بکل کئی اذا حضر احدکم الموتو حسن چی خروغ موٹتے ہو اگا وقت کی وصیتو کی نا دا دا موت خبر دا او بل کلب اے کئی چی مال یہوی نجیو سڑے لپنگ دے سیشتین نابا دا سو وصیت کئی دا ضروری خبری ہوئی نو زکا دے دا فعل و دا فعل میند کی راوستی خوا نبی علیہ السلام با ام اگا بندہ تا دیر زور نکولا چی وصیت بے کاؤ نو ایمال دی سور دے نو چی اگا باوی چی دو دریسا ونوی تا دا سو وصیت کئے پا دو دریسا وکی با تا سو وصیت کئے زور نبے ورک رہا چی مال دیری نو علا وصیت بکی نگورا ویدایت منسوخ دے پس باندی پایت دا میراس چی رستو صورت نسا کی دا میراس مسئلہ راغلی دا کل مغی که اللہ برخی مقرر کلی دا پلار دا پار دمرا مور دا پار دمرا و دا زی دا پار دمرا نوصیت تاجت پاتی شو نا آخو اللہ کلی دی عرصی ستا وصیت تا ساجت نو دا کوئی دا منسوخ دے دیکھ دا وصیت ذکر راغلے دے وصیت بکی للوالدین مورا پلار تولا قربین اقبلوانو تاب المعروف وجائز طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دی پا مومنانو باندے نو روح المانی وی چی سم انہاز الحکم کان فی بدء الاسلام دا حکم پاول د اسلام کې وو چې دا میراث نو نازل شوه ثم نسخه به آیت المیراث هغه وی دي تاسو ها کوم وایو چې نه منسوخ نه دي حسین علی رحمت الله علیه دا پنځو واړو جوابونه کړی دي او دا ځان نه دي کړی د مدارک نه د یو نه د بل نه دا مدارک ویلی چې دا منسوخ نه دی. ولی دا د هغه مور او پلار په حق کې دی چې په میراث کې دا غي برخه نشته. دا کوم مور او پلار دی؟ دا چې کافرانی او زی مسلمانی. نو کډیر مالدار دی، د لکونو او کروڑونو مالک دی، امر شو نو مور او پلار ته نه میراث نشي وړي د کفر د وجه نه. نو دل پکار دی چې دی وصیتو کی د مور او پلار د حق ادا کی کنه، د والدینو حق ادا کی. نو کار څومره وصیت کی نو کیږي ځکه چې داغي میراث نشتا، نو دا داغه چا په حق کې راغلی. دی کې تخصیص راغی، جواب صحیح دی، هو تخصیص پکې راغی. اځویم جواب دا دی، دغه مدارک جواب دی ښا، او د شیخ المشایخ جواب دا دی چې هغه وینا وصیت بکی د مور او پلار په حق کې، د خپلوانو په حق کې غوسنګ به وصیت کوي، د برخو نه چې دله دوره ورکا دله دوره ورکا نه، بل معروف چې دا تقسیم په شریعت طریقې وکه، دا تقسیم عالم راولې او کینوې دا غنه تاسو کې، نو په صحیح طریقه دا تقسیم وکه چې د پکې نیم ګناګار دا مطلب بالمعروف سمانا په طریقه د شریعت باندې د برخو وصیت نه دی چې تی منسوخ کې ښا. نو بس دا دواړه جوانو خري جواب ډیر به تر ځکه نه بګي تخصیص تا، او د قران سره موافق دی. نو څه مطلب وصیت بکی للوالدین مور او پلار تا، اقربین خپلوانو ته، د سو بالمعروف چې په جایز طریقه یو کوي چې ګوره غلطی درنه پکې رانه شي. دا معنا ده. ابیا ذکر کړی چې د وصیت یو څو قسمونه دي. کل عزیز پارا کی قد یکونو لی ادائل زکاة والکفارات، کل عزیز پارا وصیت کی گئی چی غمڑی ہوئی چی ارپا ما باندی خو زکاة مشتا سم نشو ما اما باندی کفاری مولی دلی دی سوگن مکڑو بیام مات کڑو کفارا می ندور کڑی کنا ادغس والامانات والقرد، ما سر دخل کو امانتونو ما باندې قرضونه و، نو تاسو که خو کوي ما سره نو دا زمانه ادا کړي. دغه وصیت خو د میراث سره څه تعلق نشته، هغه د خپل خپلوانو ته کوي چې د خپل مال نه د خپل جیب نه که په ما خپای نو دا کار وکړي. او قد یکونو بحصه المال لمن لا یکون وارثا، او کله دغسی چې د دې یو سړی دوستي او خپلوان یې نه دی، میراث کې حق نشته، نو به وي چې را دا زما ډیر ښه دوست دی او زما سره ډیر خېګړې احسانات کړی دي، نو د زما په مال کې ولا دور ورکه، نو د پدری مبرخه کې حق شته کنه، هغه درې مبرخه کې دی ولا ورکی، وصیت به هم صحیح شي. او قد یکون لامور مسنونه تتعلق بالتكفين والتدفين، کله داسه وصیت کئ چې ورځ زما جنازه مې ساره وې انا پما باندې وجړاګان نه کوي، اما باندې بدرې ما خامونه نه کوي پیغمبر خلاف، او ما باندې جمعې او سلوخته نه کوي، ګوري جواب یا تنګي ما پریشان، او زما کفن دفن په سنت طریقو کې ښه، ما باندې به بدعتی سره جنازه نه کوي، دغه سیمه حق کوي، بالکل دا وصیت وکي ښا چې پويږي چې حق پرس نشتا، حق پرس چرته په د توخم د دوايې د پارنه پیدا کیږي، نو دی وی چې په ما جنازه م کوي ښا، ما تب خپل عمل را رسي ښا، ځان سوساتي دا وصیتونه صحیح دي کنه ښا. ذکر روح المانی وی عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ كانوا يكتبون في صدور وصاياهم اغي چې وصیت نامه لیکل دا اغي په اول کې په صدر کې به دا لیکل چې هاذا ما اوصى به فلان انه يعتقد ان لا اله الا الله اول به دا چې دا زما وصیت نامه ده خو لیکن زما واحد ما زما دنیا کې عقیده دا او چې لا اله الا الله ما په دې وخت نو بس بیا خلق خبر دې هر صبح ولا برابر کی چې دوره موحدین په دنیا کې کنه ها په دا وصیتونه دی واز دا وصیت تمال نه چې دا منسوخ شه حقا علی المتقین دا لازم دی په متقینو ها نو سلیم ورکې دو مشر بابا وصیت وکړه او ذی و تناستو ها نو ذی خلق تسوی وی داسی وصیت وکړه چې ما باندې بدری ما خامخ او ما باندې ووجومی او سلویختی وګوره دروغی وی هغه یو سوی دیبل سوی ها فمن بدله هغه چا چې بدل کړ وصیت بعد ما سمعو پس دا چې خیر دلې او فإنما اسمه نو بشکا ګناه د دې بدلولو علی الذين هغه چا دې بدلونا چې دا وصیت بدل کړ مړی ته ګناه نشته هغه خو وصیت وکړ کرستو خلق عمل کین هغه ته څه پته ده نو ګناه به ټول دغه خلق تر سیخه چې هغه یو سویل او دې بل سووي ان الله سميع عليم بیشک الله اوریدون کړي او خبر دې دارسنه فمن خاف من موسى جنفا او اسما فاصلح بينهم او خيار خلقومي کنه او خيار سړیو تعلیم افتاو او پتا او تولګي دې چې لانی جسه به لانی مري نوراغه اخواکی او تکین استو او روبنا کومو کنا نور سو کول نشورانی زدیکی دی نو اغوا تاوی چی اخیری وقت دی نو دا سکارو کا چی رستو بیا پا قبر کی پینی را گیر خوا نو برخ اللہ مقرر کری دی تا دا برخ نم ماخلا چدا زمکه زما د مشر دی شو او دا زما کور زما دی بل دی نه نه بس هغه ته بیغم شه هغه لا مقرر کړی دی هغه په شریعت تقسیمی کې عالمان شته تب برخه مرخه نه کې ستا په درې ما برخه کې حق دی کستا درې لک روپۍ دی نو دا یو لک ستا دی دی کې کوا وصیت ها کوي چې ما پسې ولګوي کوي چې جماعت لې ورکه کوي چې مدرسې لې ورکه او دا ستا حق دی اده نور که ستا حق نشته خواه ناغوی خواه تا خده و بخواه ما خو بل سی را دکلی وان نه نه بل خواه ناغوی فیصله شوا اغا کارو موشو و رستو خلقو تا هم خبر از رانا شوا صفا شوا نو چه ده پاسی ده نو زامنوی کنزل شو رو کلا چه ده ده چه را وسته و دتا چاوی چه ده اللہ رب العزت وی چی اگه دا سر خو کلو اگه اصلاح کلستاسو نا اگه تسل خیری کوا فمن خواب آگا سوک چی پویدو من موسوین دا دی وصیت کون کی نا چی دیخو اجز پیس نپویی گیا طول مرد اگه سی جنفن چی دا حق خلاف باو کی پانا سنت خلاف باو کی او اسمن یا با دا سکارو کی چی ظلم بی پکی سوک دا مانا کی او جنفن غلطی بو کی خطایه دا وجن خطا بشی او اسمن یا با قصدن کی فاصله بینام نراغ نو اسلح اکلا پا میند دی کی او سلح پوک خوا فلا اسمع لی دتا اس گناہ نشتا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخش کن کدے مہربان نو دا دویمه خبره وا دریم دریم اول تهذیب الاخلاق او بیا ورپسې قصاص ذکر شو. او دا مسئله د وصیت وا وقفو کې نه